जरा सी जिंदगी ढूंढे वजह सी रे एहसास वो फिर तेरा गम भर दे जब मुझे तू तन्हा सा कर दे रे मेरे लफ्ज तू ही जान भी मेरा इश्क पे ईमान भी सजदे करे इंसान ही दिखे तुझ में फिर जहान भी जितना बुलाए उतना रुलाए हुए तुम पर आए जो अब जो भी चाहे जितना भी चाहे फिर भी रुलाए वो मोहब्बत ये हो जाए तो मोहब्बत ये हो जाए तो मोहब्बत ये हो जाए तो मोहब्बत ये हो जाए तो जिसके लिए हो सपने सजाए वही तोड़ जाए तो अब जो भी चाहे जितना भी चाहे फिर भी रुलाए वो मोहब्बत ये